چی می ولی دو پزڑو نو کی دمور زڑا والا لنور زڑنو می سطور زڑا والا لنور زڑنو می سطور زڑا چی می ولی دو پزڑو نو کی دمور زڑا والا لنور زڑنو می سطور زڑا والا لنور زڑنو می سطور زڑا که هر څه پکې موجود وي او مور نه وي بیا که ژوند وي او کنه وي نو بڅه وي که هر څه پکې موجود وي او مور نه وي بیا که ژوند وي او کنه وي نو بڅه وي نو وطن له هر څه وي بیا د کور زړه والله لنور زړنو می سطور زړه نو وطن له هر څه وی بیا د کور زړه والله لنور زړنو می سطور زړه چې می ولی د پزړونو کې د مور زړه والله لنور زړنو می سطور زړه والله لنور زړنو می سطور زړه محبت به پیدا نه کړې هیڅ کلا که دنیا ور پس وګورې پخپلا محبت به پیدا نه کړې هیڅ کلا که دنیا ور پس وګورې پخپلا کدی وگر زوی خپل لور پلور زړه والله لنور زړنو می سطور زړه کدی وگر زوی خپل لور پلور زړه والله لنور زړنو می سطور زړه چې می ولی دو پزړونو کې چه می ولی دو پزړونو کې د مور زړه والله لنور زړنو می سطور زړه والله لنور زړنو می سطور زړه شفقت او محبت یې انتها ده مور تحفا درب لوري واعلى دا شفقت او محبت يا انتها دا مور تحفا درب لوري واعلى دا د مور زړه خپل اولاد ته وسم سور زړه والله لنور زړنو می سطور زړه د مور زړه خپل اولاد ته وسم سور زړه والله لنور زړنو می سطور زړه چې می ولی دو پزړونو کې د مور زړه والله لنور زړنو می سطور زړه والله لنور زړنو می سطور زړه د مور نوم او د مور ذات ټول محبت دی دا غمینا کی رب ایشی حقیقت دی دا مور نم او دا مور ذات تول محبت دی دا غمینا کی رب ایشی حقیقت دی همیشه بدر پسی وی تل پشور زڑا والله لنور زړنو می سطور زړه همیشه بدر پسې وي تل په شور زړه هو الله نور زړونو مې ستور زړه حسینا چې تر دو زخرا پسې راسي جنت پریش دی او پا غمز ما پا جڑا سی حسینا چی تر دو زخرا پسی را سی جنت پریش دی او پا غمز ما پا جڑا سی کئی ونی دم مالک و پا پا اور زڑا هو اللہ ننور زرنو می ستور زڑا کئی ولی دم مالک و پاپا اور زڑا هو اللہ ننور زرنو می ستور زڑا چیمی ولی دپ زرنو کی دمور زڑا هو اللہ لنور زرنو می ستور زڑا هو اللہ لنور زرنو می ستور زڑا چی می ولی دپ زرنو کی دمور زڑا هو اللہ لنور زرنو می ستور زڑا هو اللہ لنور زرنو می ستور